imienia Agnieszki Osieckiej w 2012 roku nagrał Wojciech Przybylski. Audycję przygotowała Zofia Sylwin przy współpracy Michała Margańskiego. Dziękujemy i do usłyszenia. Trójka budzi. Drodzy Państwo, jest już, są też już 4:02 i rzeczywiście, no jestem tutaj, siedzę, a jakoby mnie nie było wieki całe, nie wiem, mam takie odczucie, że bardzo dawno, a przecież to raptem płynęło 5 dni, no może to wszystko jest dlatego, że byłem na spacerze nad takim oczkiem wodnym stawem i może to mnie tak zresetowało, tak jakoś wydłużyło moje postrzeganie i zrobiło wakacje. To mogły być wakacje. Rzeczywiście, dlatego mam takie poczucie, że wyrwanie się moim automobilem, no powiedzmy w okolice Warszawy i poprzebywanie tam około godziny sprawiło, że miałem wakacje i nawet nie byłem tego świadom. Warto jest być świadomym takich rzeczy. Trójka budzi, Michał Migała przed mikrofonem, Elżbieta Różycka w realizacji dźwięku oczywiście i Justyna Grabasz jako współwydawczyni tej audycji. Dziś będzie troszeczkę polskiej muzyki i będzie muzyki takiej nieoczywistej, no to zawsze jest w moich audycjach, nie, ale tutaj, no napisane jest na stronie audycji, że ma być to audycja postpunkowa, no więc ja już mam serdecznie dość i ja chcę się wyrwać z tej ramy, więc muzyka po prostu będzie różnorodna i tyle na pierwszy ogień, choć będzie o wodzie bardziej, bo muzyka typu surf. Dziwny zespół z dziwną nazwą The Burzums w utworze Surfing Todd. To chyba o jakiegoś Todda chodzi. Thank you. The Bosoms, Surfing Todd. Zdaje się, że gdzieś słyszałem ten riff. Gdzieś słyszałem te chwyty, gdzieś słyszałem te dźwięki. No nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie. Może nieco bardziej na północ od Kalifornii. Niemniej zostawmy to. A to jest niesamowite też, że rzeczy, ludzie tworzą rzeczy tak, od tak po prostu. Dodałem pewien bezmyślny post w mediach społecznościowych i teraz hop, 14 komentarzy z różnych stron, różnych ludzi. Jakże mi jest niezmiernie mi miło, że Robert z Gliwic się melduje. Nikifor jak zwykle odlicza czas do, chciałem powiedzieć, autostrady. Nie wiem czemu, bo być może kojarzy mi się z audycją, dlatego autostrada. Nic dodać, nic ująć. Pani Małgosia, pan Mateusz melduje się na pokładzie. Panie kapitanie, o kapitanie, mój kapitanie. Któż nie chciałby mieć tego polonisty, którego grał Robin Williams w słynnym filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów, gdzie właśnie literaturę angielską, no w tym przypadku angielską, czuło się przede wszystkim przez serce. Co też skłania do skojarzenia z Tytusem. Który to Tytus na jednej z wysp nonsensu na wyspie robotów zainstalował sobie pakiet wiedzy elektronicznej, która przez różne dziwne sprężynki i urządzenia wprost do jego głowy przybywała. Natomiast był pewien wyjątek, bo oto literatura miała jeszcze czujnik na serce. Czyli literatura powinna wzbudzać emocje, a przynajmniej ta dobra literatura, i chyba po wzbudzaniu emocji tę dobrą literaturę poznajemy. Pan Janek, o annały, o migały, jak dożyć do czwartej? No, mogę odpowiedzieć tak jak papież. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Sygnał kosmiczny budzi ludzi, to pan Krzysztof. Dobre rano. No właśnie. O tej porze już dobre rano. Ciężko jest się przywitać o tej porze dobry wieczór, chociaż ja stosuję właśnie takie powitanie. A tymczasem, no coś tutaj właśnie, coś straszliwego. Tytuł tej piosenki nieodmiennie wprowadza mnie w konfuzję. Sad Lovers and Giants, no jest taki zespół z wysp, który proponuje muzykę niełatwą, nielekką i nieprzyjemną. Z tytułem piosenki Things We Never Did, czyli to jest coś właśnie jak Dzieci Niepoczęte. To jest coś, o czym Leonard Cohen śpiewał również Dance Me to the Children Who Are Asking to Be Born, czyli rzeczy, które moglibyśmy zrobić, ale których nigdy nie zrobimy. I już może pojawiać się bezbrzeżny smutek, a to dopiero początek. Things we never did. Sad Lovers and Giants. No i audycja jakoś niepozornie, jakoś w jakiś przedziwny sposób idzie do przodu. Ja mam z tym czasem zawsze problem o tyle, że z tym odczuciem, że on płynie. No właśnie, czy on płynie, czy nie? Czy to tylko przecież filtr naszego umysłu być może? Sygnał kosmiczny budzi ludzi, a pan Adam pisze, Tytus to pomysłowa małpka. No, rzeczywiście. Iros nieoczywisty gwizd szczeciński. Ach, dziś będzie Szczecin, a może będą również Bogucice. Bogucice będą muzycznie. Pan Aleksander jedzie z trasy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, i pan Marcin, czyli mój inżynier mgły. Mój, nasz. Nasz tu kolektywny, całego kolektywu inżynier mgły, który wykrywa mgłę zauważone w Gdańsku. Proszę, ja chyba znam ten most, którym się jedzie na Nowy Port bodajże. Tak, i pan Janek, który pyta, czy nie wiem, papież mówił ex cathedra. Czy ex cathedra nie wiem, to chyba było ex ławka. Zdaje mi się, to chyba też się liczy, może się liczyć, także myślę, że w ogóle im bardziej ludzie czasem w pewnych sytuacjach mówiliby bardziej nie wiem i przyznawali się do swojej niewiedzy, niż na siłę forsowali swoją dziurawą wiedzę, byłoby o wiele przyjemniej. A jeśli chodzi o czas, to no tak, dla niektórych osób on płynie, na przykład dla Dee Snidera, wokalisty Twisted Sister, który obchodził urodziny wczoraj. Nie będę mówił, które, bo nie wypada w pewnym wieku, ale rzeczywiście tak było i to jest tak śmieszne, dlatego że często dziś współcześnie słyszy się pewne narzekania na młodzież. Ach, ta młodzież. Kiedyś mężczyźni byli mężczyznami, kobiety były kobietami, a teraz ja, chłopcy w rurkach, w takich fryzurach dłuższych, z pokolorowanymi włosami. Ojej, no to trudno rozróżnić. No to dla takich narzekających ja właśnie mogę wystawić zespół Twisted Sister, który tworzył najpopularniejsze rzeczy na przełomie lat 80. i 90. i natapirowane włosy, makijaż na twarzy oraz obcisłe spodnie, wręcz takie rajstopy, rajtuzy, były w absolutnie dobrym tonie. I tutaj było wszystko w porządku, zaś makijaż był naprawdę ze szkoły no bardziej moskiewskiej niż paryskiej, to znaczy był naprawdę mocny. I nikomu to nie przeszkadzało. Panowie mieli status gwiazd rocka. Ba, w jednym z teledysków doszukałem się nawet butów na obcasie, jeśli chodzi o wokalistę Dee Snidera. Nie miało to znaczenia, jeśli chodzi o magnetyzm pewien członków zespołu. Absolutnie nie. A Twisted Sister miało jeden, przynajmniej kilka, ale jeden taki ważny przebój, z którym identyfikowała się młodzież właśnie przełomu lat 80. i 90. We're not gonna take it. Po prostu. Gonna Take It i Twisted Sister. Naprawdę stroje panów były, no, można powiedzieć, był to osobny gatunek glam metal, zwany również ze względu na nastroszone włosy hair metalem, ewentualnie pudel metalem, właśnie ze względu na fryzury. Bardzo oryginalny, bardzo barwny, niczym właśnie taki barwny ptak i dowód, i przedstawienie, emanacja pewnego czasu, pewnej epoki. Zostawmy już pokręcone siostry. Pan Dariusz pisze z Chorwacji. Nie, to tylko zdjęcie z Chorwacji, które kojarzy się właśnie z bezmyślnikiem, z pewnym bezmyślnikiem, czyli zdaniem, pofalowanym znakiem na początku zdania, które wymyślił papcio Chmiel, które stawiałoby się na początku zdania nie mającego sensu. A właśnie, nasz mózg jest tak skonstruowany, że bardziej, łatwiej nam przychodzi mówienie zdań z sensem niż bez sensu. No tak zostaliśmy wychowani i też za to byliśmy nagradzani. I gdy na przykład nieściana będzie w różowej materii bez rzeczy na zewnątrz, to no, tutaj oczywiście nastąpiła improwizacja. No to rzeczywiście dużo bardziej musiałem się napracować nad takim zdaniem niż nad mową, którą w tej chwili przedstawię. A chciałem się odnieść na zewnątrz. Właśnie, właśnie, mój mózg poszedł dobrymi ścieżkami, bo to na zewnątrz jest znowu nadspodziewanie zimno. Nie wiedziałem, że aż tak zimno jest i ubrałem się na tak zwaną cebulkę, a i tak zimnica po wyjściu z mojego oczywiście kultowego i cały czas jeżdżącego samochodu Deu Lanos była bardzo zaskakująca. Szczęściem tu od samochodu do stacji radiowej jest kawałeczek mały, także tylko te igiełki zimna, mrozu pokłuły mnie nieco w nogi. Ale dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że następna kapela, chociaż widzę, że to raczej projekt pewnego człowieka, nazywa się This Cold Night. Ja tak sobie myślę, że być może już za tydzień z tego typu kapele ich nazwy stracą nieco na znaczeniu, bo noce będą troszeczkę cieplejsze. I oczywiście jest to jeden z tych zespołów, jest to jedna z tych osób, które grając w latach 10. i w latach 20. XXI wieku idealnie wręcz podrabiają, czy też idealnie udają brzmienie lat 80. tutaj w utworze 80s Goat Note. We'll be right back. No coś ten wokal przypomina, a raczej kogoś, jednego z moich ulubionych wokalistów, nie mówię, że to właśnie This Cold Night, wokalista This Cold Night mi to przypomniał, samego siebie nie, przypomniał mi oczywiście Iana Curtisa z Joy Division, podobny, poważny wokal, po prostu poważny. I kiedy ktoś śpiewa takim głosem o pewnych poważnych rzeczach, to ja takiej osobie ufam, absolutnie tak. Dobrze, jest już prawie 16:30, bo myślę, że jako audycja przedporanna to od czasu do czasu ten czas dobrze jest umiejscawiać słuchaczy w jego odpowiednim przedziale. Za chwilę przedział, o właśnie, to też jest ciekawy temat, kiedy ludzie dzielą się oczywiście na tych, którzy rolkę papieru toaletowego przy ścianie obracają w jedną stronę, gdzie papier jest jakby od nas, albo w drugą, gdzie papier jest od ściany, czego kompletnie nie rozumiem i co mi się wydaje, no już absolutnie irracjonalne i robione na złość po prostu tym, którzy papier toaletowy ustawiają prawidłowo. Ale ludzi też można podzielić na tych, którzy wolą jeździć w przedziałach i tych, którzy wolą tak zwane wagony bezprzedziałowe. No ja ewidentnie zaliczam się do tej pierwszej grupy. No wagon bezprzedziałowy to jest dla mnie pewna taka jakaś anonimowość, jakaś taka zebranie w kupie ludzi. Natomiast przedział no daje poczucie jednak pewnej oddzielności, stanowienia pewnego zespołu, pewnej dynamicznej społecznej grupy. Także lubię to o wiele bardziej. Poza tym kojarzy mi się z moim szczęśliwym dzieciństwem o tyle, że było na pewno szczęśliwe, jeśli chodzi o podróże koleją, które po prostu uwielbiałem. Ale można koleją, można i rakietą. Szwedzka grupa The Spotniks za chwilę zaprezentuje instrumentalny utwór pod tytułem The Rocket Man. Ta melodia zespołu The Spotniks chodziła za mną chyba dobre dwie doby. Rocket Man, tak to się nazywało, a my przechodzimy do znowu troszeczkę zimniejszych klimatów. No, Nikifor oczywiście piszący, nareszcie Cold na antenie. No tak, rzeczywiście Cold na antenie współgra absolutnie z Cold w nocy. Pewnie, że tak. No i cóż, przejdziemy jeszcze właśnie przez ten klimat. Pan Adam dopytuje, jaka jest obowiązująca modna długość skarpetek tej jeszcze zimnej wiosny. No myślę, że takie do bioder są w porządku. Myślę, że takie skarpetki bardzo sprawdziłyby się i sprawdzają się podczas tak zmiennych warunków. W końcu mamy marzec, już połowę marca, więc dobrze jest, dobrze by było, gdybyśmy to czuli i coś czuć w powietrzu, a być może marcowe fiołki. March Violets, tak nazywa się zespół z Leeds, miasta, gdzie skąd pochodzi chociażby Sisters of Mercy, i grają podobną muzykę. No tak to już jest, że jeśli na przykład w Ustrzykach Dolnych gra KSU i odnosi sukcesy, to znajdują się naśladowcy całkiem niedaleko i to jest zupełnie naturalne. March Violets, Snake Dance teraz. nawet nieco oryginalne, muszę przyznać. Wcale nie jest to jakaś kopia Sisters of Mercy, absolutnie nie. Zespół, który ma swój styl, no właśnie, bo to przecież o to chodzi w wielu kwestiach, żeby nie kopiować tak bardzo, bo oczywiście kreatywność, czy też dobieranie własnego stylu zawiera w sobie pewne elementy, które można pożyczyć od kogoś, kogo uważa się za lepszego od siebie, bądź kogoś, kogo uważa się za pewien autorytet, ale dobrze jest to zawsze zamieszać i stworzyć własną ingrediencję. March Violence, Snake Dance to było. A teraz wykonawca, który był już w moich audycjach nie raz, nie dwa, nie trzy, a potem zamilkł troszeczkę. Nie dopuszczałem go do anteny niepotrzebnie, dlatego że jego muzyka jest naprawdę, no jedno można o niej powiedzieć, jest twórcza, łącznie z okładkami płyt, na których znajduje się na przykład kosmonauta wraz ze swoimi kosmonautskimi, że tak się wyrażę, owcami. I właśnie z tego albumu Choban in Space, przepraszam, to jest nazwa piosenki, zaś Disco Shepherd to nazwa albumu. Tam wykonuje utwory OMFO, czyli Our Man from Odessa. Pan Herman Popow, który obecnie mieszka w Niemczech, ale wcześniej, owszem, raczej kręcił się w rejonach Odessy. Swoją drogą ostatnio jechałem w jedną stronę z człowiekiem z Odessy i muszę przyznać, że było bardzo miło, a rozmowa się bardzo układała. Jednak rzeczywiście w tym mieście, w którym nigdy nie byłem, ale bardzo lubię rozmyślać o miastach, w których nigdy nie byłem, jest pewien klimat, ale to inny temat, czym tymczasem OMFO, Choban in Space. instrumentarium bogate. Bogaty umysł też, bogate aranżacje, przedziwne czasem, kreatywne rozwiązania. Czyli nasz człowiek z Odessy, a pan Krzysztof pisze: panie magistrze, Odessa to miejsce niesamowite. Byłem tam i piłem. No nie będę mówił, że wino, bo nie można mówić, że wino tutaj dodawać, bo obowiązuje nas, wiadomo, pewna zmowa milczenia na temat używek. Ale tak, rzeczywiście mogło być bardzo przyjemne. No, chciałbym wejść na te patiomkinowskie schody, patiomkinowskie, czyli sfilmowane w filmie Pancernik Patiomkin, właśnie niezwykle szerokie. Myślę, że że tak czy siak to nastąpi. Czy zrobię to ciałem, wchodząc po tych schodach, czy może kiedyś po śmierci duchem to zrobię, albo w nocy zrobię to duchem podczas snu i też będzie dobrze. Onfo, Choban in Space, to już było. A za chwilę, owszem, pan Adam jeszcze mówiący o tym, że wagon kolejowy to rzeczywiście magiczne miejsce, szczególnie przedsionek w toalecie, miejsce magiczne inwencji twórczej i pewnych reakcji. Ach, przedsionek w toalecie, owszem, nie raz i nie dwa. Jeżdżąc szczególnie do Krakowa, spędzałem tam praktycznie całą podróż, próbując jakoś usiąść po turecku. Na sposób, spędzałem właśnie tak podróż i tak, chciałem powiedzieć, że na sposób banglijski, czyli tak jak jeżdżą w Bangladeszu, ale przecież w Bangladeszu, komfort jest dużo mniejszy. Jeździ się uczepionym po prostu balustrady na zewnątrz, a tutaj jednak po turecku w środku, no warunki w tym momencie są i rzeczywiście 4:44 minęła. Pan Nikifor ma tutaj rację, ilustrując to jakimś bardzo dobrym zdjęciem. A ja chciałbym nawiązać do redaktora Okrasko, który zaszczycił mnie uwzględnieniem mojej osoby podczas tworzenia playlisty. Chciałbym odbić piłeczkę o tyle, że redaktor Okrasko pokazał mi nie tyle wykonawcę, którego znałem od dzieciństwa i którego piosenka jest częścią mojego dzieciństwa, ba. Pamiętam, że byłem zafascynowany i niesamowicie dumny, a jednocześnie wzruszony, kiedy moja siostra znalazła małemu chłopcu, małemu Michałowi, 7-letniemu, kasetę właśnie z tym przebojem. Byłem po prostu w niebo wzięty. Ten przebój to Del Shannon i utwór Runaway, który został wykorzystany w serialu Crime Story, który był emitowany w telewizji polskiej właśnie pod koniec lat 80. Tam dużo się działo. Piosenka bardzo charakterystyczna, ale dopiero redaktor Okrasko zwrócił mi uwagę, że wykonawca Del Shannon został ofiarą jednego hitu. Już nigdy później nie wypuścił równie popularnej piosenki, co dosyć mocno wpłynęło na jego psychikę. Próbował potem różnych jeszcze eksperymentów muzycznych. No nic nie weszło tak jak Runaway. I oczywiste jest, że publiczność na jego koncertach odliczała tylko czas, do którego wykona on utwór Runaway. I to może być dosyć jednak deprymujące dla artysty. Mają mieć świadomość, że mam do zaprezentowania cały repertuar piosenek, ale nie. Publiczność czeka tylko na tę jedną i po tej jednej w zasadzie mogę zwijać manatki. I dlatego właśnie, nawiązując do potężnej wiedzy muzycznej redaktora Okrasko, niech wybrzmi Runaway teraz. You were here. No cóż, sama piosenka do najweselszych nie należy. Tears are falling to the endless misery. Łzy płyną do nieskończonego nieszczęścia, nieskończonego smutku. Więc rzeczywiście nastrój piosenki nie do końca optymistyczny, więc rzeczywiście można sobie wyobrazić, że wpłynęło to nieco na artystę, a szczególnie to, że musiał tę piosenkę wykonywać raz za razem, bo w zasadzie koncert byłby niezaliczony. A teraz już inny wielki koncertujący, no muszę przyznać, z tym wokalistą mam taki problem, że strasznie duża ilość ludzi go poważa. Mówi, że no, wielkim wokalistą był, wielkim muzykiem był, wielkim artystą był. No, ja słysząc takie rzeczy, u mnie automatyczną reakcją jest bunt przeciw takiemu powszechnemu mniemaniu, no ale muszę przyznać, że tak po prostu na czysto, bez żadnych założeń, bez żadnych przekonań, jego muzyka po prostu się broni. Jakbym się nie buntował, jakbym nie chciał być w poprzek, to jednak David Bowie robi robotę swoją, a przynajmniej robił. Tutaj w utworze, który niełatwo jest przyznać się do swojej niewiedzy, ale ja to robię z chęcią. Otóż kiedy zespół Nirvana wykonał utwór The Man Who Sold the World na słynnym koncercie Unplugged, na słynnym koncercie akustycznym, pewien byłem, że jest to utwór Kurta Cobaina. No, miałem prawo być pewnym, dlatego że miałem lat wtedy kilkanaście i moja wiedza muzyczna no, nie była znowu aż tak duża. A tymczasem okazuje się, że utwór ten ponad 20 lat wcześniej właśnie nagrał i wykonał David Bowie. I tutaj ta piosenka The Man Who Sold the World będzie w wersji Davida Bowiego. And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare. And all the millions here, we must have died alone.